'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed nami dwa kolejne ranne wzmacniacze, w których będziemy słuchać nagrań Neila Younga. W minioną środę ten kanadyjski gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, także producent skończył 80 lat i dziś obchodzimy jego urodziny. Przed tygodniem słuchaliśmy nagrań z lat 60., 70. i 80. Zaczynaliśmy od utworów zrealizowanych z zespołem The Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young i także pierwszych solowych nagrań Neila Younga, a także tych zarejestrowanych z własnym zespołem towarzyszącym Crazy Horse. Dziś kontynuacja, a konkretniej muzyka z dwóch kolejnych dekad. Do wysokiej formy artystycznej Young powrócił płytą Freedom z roku 1989. Album wylansował jeden z najważniejszych utworów muzyka, Rockin' in the Free World. Kompozycja grana przy wielu różnych okazjach i także przez wielu muzyków z bardzo różnych klimatów stylistycznych. Dekadę lat 80. Neil zamknął równie wspaniałym albumem Ragged Glory, tym razem zrealizowanym z udziałem Crazy Horse. Dziś więc zaczynamy, a właściwie już zaczęliśmy, od pierwszego studyjnego wydawnictwa w nowej dekadzie, Harvest Moon. To oczywiście nawiązanie do płyty Harvest, wydanej 20 lat wcześniej. Podobny klimat, dosyć akustyczny, spokojny, nastrojowy. Gitara akustyczna, harmonijka, to oczywiście Neil, a do tego fortepian, banjo. Tak mniej więcej brzmi ta płyta. Przechodzimy do muzyki. Unknown Legend, piosenka dedykowana ówczesnej małżonce Neila Younga, Peggy. Work in a diner, never saw a woman look finer. I used to order just to watch her float across the floor. She grew up in a small town, never put her roots down. Daddy always kept moving, so she did. Somewhere on a desert highway, she rides a Harley Davidson. Her long blonde hair flying in the wind. She's been running half her life, the chrome and steel she rides, colliding with the very air she breathes. You know it ain't easy. Got to hold on. She was an unknown legend in her time. Now she's dressing two kids, looking for a magic kiss. She gets the far away look in her eye. Somewhere on a desert highway, Somewhere on a desert highway, she rides a Harley Davidson. Her long blonde hair flying in the wind. She's been running half the line. The chrome and steel she rides. I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. I always expected that you would see me through. I never believed in much, but I believed. Always loved your smile. Now we're headed for the big divorce, California style. I found myself singing like a long lost friend. The same thing that makes you live can kill you in the end. On the tree, new sit down and write a long letter to all the good friends I've known. And I'm gonna try to thank them all for the good times together. Though so apart, we've grown. One of these days, I'm gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. One of these days, one of these days, one of these days, and it won't be long. And all those rough boys who played that rock and roll. I never tried to burn any bridges, though I know I let some good things go. One of these days sit down and write a long letter to all the good friends I've known. One of these days, one of these days, one of these days, and it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long. Down in L.A., all the way to Nashville, New York City, to my Canadian prairie home. My friends are scattered like leaves from an old maple. Some are weak, some are strong. One of these days, I'm gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. One of these days, one of these days, one of these days, and it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long. One of these days, one of these days, one of these days, and it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long. One of these days, one of these days, one of these days, and it won't be long, won't be long, won't be long. Unknown legend. From Hank to Hendrix i One of These Days. To były piosenki z płyty Harvest Moon, wydanej w roku 1992. Nagrania zostały zrealizowane z zespołem The Stray Gators to jest nazwa, która już wcześniej się przewijała przy nagraniach Younga, a także Nicolette Larson i Linda Ronstadt w chórkach. Też nie pierwszy i nie ostatni raz, czego dowód już za chwilę, dlatego że rok później ukazał się album Unplugged. I to jest bardzo ciekawa płyta. Raczej nie prezentuję w tych audycjach dotyczących Neila Younga nagrań koncertowych, bo to by zajęło jeszcze kolejnych kilka godzin. Ale robię wyjątek dla Unplugged, dlatego że pewne utwory zyskały nową jakość. Najpierw jeden z klasyków, The Needle and the Damage Done. Cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Oh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. Transform.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. your mind. Change your mind, change your mind. Change your mind, change your mind. Change your mind. Kluczowy fragment płyty Sleeps with Fishes. Bardzo długa kompozycja. W tak długich utworach Neil Young zagustował dopiero w ostatnich paru dekadach, właściwie chyba głównie w latach 90. i późniejszych dekadach. Sleeps with Fishes to tytuł płyty. Duża popularność zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Drugie miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, 9. w Stanach Zjednoczonych i te pozycje są całkowicie zasłużone. Rok później kolejna ważna płyta w dyskografii artysty. Nagrania zrealizowano w towarzystwie muzyków zespołu Pearl Jam.